ya shindwa kukudumia. Tangazia ya wezio sige yangu mimi na wewe. Oh mama ehe, umeharibu ni wewe mwenyewe. Tenga yako avirizeshi ewe ndugu. Oh mama, sija shindwa kukudumia. Siri ya nani takuwajelewa itowa inje. Oh mama ehe, kumbuka kulikotoka tuvumilia ne. Angalia ukicheka nao lakini jino pembe. Oh mama ye, kesho utaondoka watabaki wanakucheka. Alamika sikutimizie mahitaji yako. Oh mama ye, sijashindwa kukudumia. Tangazia wezio sigi yangu mimi na wewe. Na karibu tena na tuendelee sehemu ya pili ya kuwazungumzia Makwizi original. Na wimbo safari hii ni huo uliopata kusikia. Unaitwa Hali Ngumu. Wimbo ulirekodiwa mwaka 89 kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Na wahusika wakuu ni hao Makwizi original. Mashahidi ya wimbo anazungumza mtu na mkewe, analalamika maisha magumu na kutoa siri za ndani. Yaani mambo ya mume na mkewe. Hivyo basi anamsihi wakumbuke walipotoka na asiwasikilize hao vijana pembe. Anabadili mwenendo wake, anaanza atakachokipata anatimiza. Zaidi ya hapo hawezi, kwani maisha yake yatakwenda kombo. Sauti zilizopangiliwa na mtindo mzuri wa uimbaji umeonyesha mahiri mkubwa kwa uimbaji wa muziki wa dansi. Na hii nitoe kongole kubwa kwa mtunzi wa wimbo huu bwana na Ngoi Mubenga. Badili mwenendo wako ee, chochote nitakacho pata nitakutimizia. Saidi ya ayo mwezangu naweza kujiharibia maisha yangu. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa. Naam. Hebu tutazame. Kila kitu kizuri kina watu wazuri ndani yake. Aliyehusika na Soro Kuu Pekula Kahanga, mtaalamu wetu yule yule Vumbi. Aliyemsaidia Steven Kaingirira. Alipiga gitara kati au rhythm Mulenga Kalonji. Alipiga gitara zito ama besi Banza Mchafu. Alipiga drums Mhalami Seseme. Alipiga konga zile Sai Safe au Safe Sahihi. Aliyepiga saksi ni Bari Kankonde na Mukama Loy. Aliyepiga tarumbeta Kaumba Kalemba. Na mtunzi wa wimbo wetu nishamtaja hapo juu kuwa ni Ngoi Mubenga. Waimbaji ni pamoja na Isa Nundu, Parakash Mukumbule, Mutombo Audax na Shimanga Kalala Asosa. Mtoto mzuri. Ondoka, watabaki wanakucheka. Badili mwenendo wako ee, chochote nitakacho pata nitakutimizia. Saidi ya ayo mwenzangu naweza kujiharibia maisha yangu. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa ee. Chochote nitakacho pata nitakutimizia. Saidi ya ayo mwenzangu naweza kujiharibia maisha yangu. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa. Hali ya sasa ni ngumu ee, elewa ee.